بیسرانی برزی برنامه روشه که ترم که اتومو که تکتن باش خوشحال انجاره که دیکه لبرنامه که دا به ایوه گشتینا فرمون با ام روشگو بیستی برگکانی برنامه روشه که تر بن برزان برگه یکمی برنامه که من تایبه تبه به دیدارک اما دیدارک من آمده کردوه لگل خوینکاری که خوپیشاندر که امرا لقضای کفری اواندش با بریاری که حکمت یریمی کردوستان که بریاری داوه لهر خوینکاری که بشن او خویکن 100,000 دینار با سالک بر بگیره خوپیشاندن کرده لکفری اما لگل که لو خوینکارانه به نوی توانه هاشم که ایکی که لاندامان رخرانی گردبونه وکش دیدارک من ساز کرد ول سر کیشو گیرو گرفتکانی خوینکاران او کاری خو پیشاندانی که اوان کردو یانه فرمون با پیکو گی بیستی او دیدار بین که تو نام کاتب باشه مې به پرسم که امان شتان ل ام گردبونه وای چیه او که انسانی برس شباش یا بشو خود سیخ کاری نرازی و حسن برکسنی ام گردبونه وای و دربانی نرازی خو مجماری که برچاو در خوینکاری اما تنها با خدمتی خویانو نخیده خدمتی خیلن کارنو بله که اکتوانا ایو جماره تان چند خیلن کاره که او گردبونوه تان کردوه لکفری گردبونوه من کردوه جماره خیلن کارن جماره که به هره برچاوهاتو و وزیعت الله سی کس مزنده اکره بله که اکتوانا خیلن کارن دعوی چی اکن؟ با نمونه آلین چی؟ ایو هیچ شتکی فرمی تان هی اکا بیدن به حکومت؟ بله اوتا اما امرو گردونو و تاری خمانو برنامه خمان دخرین او بو لانه پیوندی دارکان و کنالکان یو او برنامه ادن بکیه؟ او برنامه ادن برنامه کنالکان دخرین او دواتر دواتر همون لهمون شارکان در سوک اما بنان رایتی لهمون شارکان در بدون فوزن چیه خوبشاندان خوبشاندان در این دواتر ام خوبشاندانانا که کدمان لگینینا لاینی با فرسکاویش نخوی لا وزارت خواندینی با الله و سرکایتی هریم دبینیتا هو لو اگر حاسم بی ولام ماین او ایما لده حاسو دا ولامی تر معنویتو کار رکاری مدنیانه تر دگینه با بله که اکتوانا او خوینکارانی که بشداری لگرد بنا وکا اکن همو یعن خوینکاری بشن او خوی اکنن؟ بس اکید بله باشا که تو نیو چنی که در مالات آور نگرد تو در مالی خوندن لکه تک حکمت امبرگاری داره کسات از آور بگری در مالی مانگانش آور نگرد تو وای؟ بس کیزی ما در مالی سالی تا من هر وار روش که چی امسال لبری اوی که مثلا در مال من بدریتی هرش مالی استن لی بله یه وقت آن وی چه رجی کی دیکه بگر نبر اگر حکمت به ام جور خوبیشان دالان نه حتی جیر بره که ایم را خواهند کرد که کارن زنکو پیمانگا کن هر چیفل زنکوی خواه و باید کسی دعوا بکند. اما یه برادر خیجانی خون کارنم با باز بکی. یعنی یه و سالی پیشود در مالات آور نگید. چیان تن چون او چون برای او چیله باشه نه خواه کنه. پس سالی پر سالی چی فرقیران ای و خون کار و چند دختر که میفی آمریکا وزارت خوندنی بالا خوی. از جهت لسی از خون کار وزیر لخوندنی نه و لخون درکود و دو استش. من جوره درنجان خرابتریه به چون که خنکا که بر لباری چی نه لبار به تو خزانی که خزانی که جاگه خوما زنین خزانی هم اومد یا فرمان بریا که بده سی حکومت ها که لکاتی ها که پاری نبیه ایدی چون بتوانه در مالا بدست یا مثلا چون بتوانه مصروفاتی خوب کرده داخلی و ایستاش که خود ازار بدن با داخلی ها که کرده که مصروف بزنین با دیدفانی بر پیسانه ایدی چون بتوانه بردانی با دام بدن مجبور واز بینه حکومت قصه یکی های علی ایم 250,000 دینار خرجه که مانگانه بو هر خوینکاریک و اتلا بشن او خویکانه تو پیوه ایم قصه حکم راز بی؟ با زنیه برسته ایم هر خوینکاری لزنگو بی مانگا کانه سات زنی های او کدر مالا برامبر او ایم مانگانه او خوینکاری ناخو داخل یکن شست زنی ورگین با هم برامبر چل زرمان لیه برسته بله او چل زاره هم با چی بو اوان بو نسالانی پیشو لکات یکا سالی پیشو هیچ برادر ماله اگ نهات و وای؟ راست سالی پایی برادر ماله اگ نهات و او پایی کس نزاره با کیو دار رست و بله لکوتای هر قصه که ما بکر توانا لکوتای در یوم وای که حکومت بیولامی در نهیم اتوا سوکه ایمه لو اگر هاتو بیا ولام هینا ورکایت تاگینا برو وحکومت خوشی بر فرسان هر ولام یک ایمه همان بیا زور سپاس بابا رستو انا هاشم خوانکار و اندامی راخری گردبوناوکی خوانکارانی قضای کفری بله برازن با توری دومی برنامه کمان ایما در روی نصر راپورتیکم لسایتی دو روش رو بورگرتون که تایبت با شوازی دابش کردنی موچه یزکانی پیشمرگه که للاین ولاتی امریکا و برای دراوه که موچه یزکانی پیشمرگه بولمو دو او ولات بیداد لبابتکی سایتی دو روش ده هاتوه برپرسی که بالای وزارتی پیشمرگه راتی دکاته دابش کردنی هاوکاری مادیکانی امریکا با یزکانی پیشمرگه بسر پرشتی لیجنه ایکی امریکی بو بیتو پیدانی پارکش با شکانی شکوی پیشمرگه بی شوان قلادزه ای سروکی فراکسونی بزودنوی اسلامی کردوسان لپارلمانی کردوسان به سایتکی را گندو امریکا با مانگی لگل حکمت یریم موچکه دابش دکن اوش معنی وایه امریکا متمانی به ایداری یزکانی پیشمرگه نیه پیشمان وایه دابش کردنی موچللین امریکا با شکندنی شکوی پیشمرگه و تیشی شوازی دابش کردنی موچه پیشمرگه لرین امریکا و جوازی دخواه تنی و ریزکانی پیشمرگه چون که پیدانی موچکه همو پیشمرگه اگ نگده تا بلکو ددریه تا بشک لیزکانی پیشمرگه هاوکاد قادر رزگی اندامی لیجنی کاروباری پیشمرگه لپارلمانی کردوسان بسایتی دو روشی و تو دابش کردنی و پاره ای که امریکا با پیشمرگه دابینی کردو بسرپرشتی لیجنی که امریکیه بید لای خویه و قارمان شیخ کمال جگری سروی که ارکان با اپراسیونکان لوزارتی پیشمرگه بسایتکی و تو لمنگی تموز دا بر رگلو پاره بسر پیشمرگه دا دابش کراوا که امریکا اوکو هاوکاری با پیشمرگه کانی دادد و تیشی وزارتی پیشمرگه خوی لیجنه اکی سی کسی پیکنه و موچه منگانه لو هاوکاری امریکا بسر لیواکان دابش دکنو به هیچ شویک امریکا هیچ لیجنه اکی با دابش کردنی هاوکاری که پیکنه نه لباره شوازی دابش کردنی موچه او برپرسی وزارتی پیشمرگه و تی دابش کردنی هاوکاری مادیکانی امریکا به پی سیستم بو زنیاری تاولو پیشمرگانه ورده گیدید که موچکه ورده گرن بلام ایمه خو من موچکه من دابش کردو امریکاش لشوازی دابش کردنکه رازیه او موچهی که امریکا به پیشمرگی داداد برکه 415 میلیون دولار او با ماوی 11 مانگ دبیتو مانگانه زیاده لسیو 5000 پیشمرگه سودمنده بین لو هیزانی که موچکه هم پیده درید پیک دید لچوارده لیوو 5 فوجی سربخو چوار بن که مشک و راهنانی هیزکانی پیشمرگه به هسترین دو جور کریم بولادانی موپلا لسنتری جانکاری امریکی استا باشترین رگی سروشتی با نهشتنی رگی مو بنبر کردنی به یک جاری گیشت سنتره کمان کریمی تایبت بلابردنی موی زیاده ام کریم با هر دو رگزده بید هر وحا باشترین کریمی سروشتی با لابردنی پلاو سپیکر نوی پیست لماوی که کم دا کاریگری درده کوی تو توانای لابردنی همو جور پلایی که هیا هیچ زینکی نیو با هر دو رگزده بید ام کریما بو همو جوری کی پلا ده بیتو لصد اصد سروشتیو هیچ زیانه کی نیا. نرخ تنها 40 دلار. نونیشان کلر بازاری هاو چرخ نهومی جرزمینی برنبر سردمنی ستایش. جمار موبایل 0707-194-701 سنتری جوانکاری امریکی ریکلامی بازرگانی ملوانگی سپورت سنتر لا کلر ملوانگی سپورت سنتر لکشه که گونجاو پاکش ده پیشوازی لحولاتیانکاو با نرخی که گونجاو درفتی بسر بردنی کاتی که خوشتان پیده داد. لملوانگی سپورت سنتر نرخکان بمشه وین. دو کاجمیر ملکردن با کسانی اسایی تنها 8000 دیناره. با مندالان 5000 دیناره. با خانمان لکاجمیر نوی بیانی تا کاجمیر چواری ایواره با 6000 دیناره. ملوانگی سپورت سنتر اوفری تایبتی هیا با ماموسین و فرمانبران و خوندکاران. نرخی بلیت با اوان 6000 دیناره. هر وحا با هموچین و توجکان با گروپ نرخی بلیت 4000 دیناره. در سپورت سنتر ببردوامی خولی فیربونی ملوانی با سرپرشتی کسانی خواند بروانامو شارزاد دکریتوا. نونیشان کلار تنیش سردمنی نعمت. جمعه موبایل 0507-155-1960 ملوانگی سپورت سنتر لکلر با بله بسرانی برزی رادوی دنگ لیره دا کتایی به برنامه روشی کتر هد. تاوکو برنامه خیدی که روشی کتر خواهتن نگارد.